zmartwychwstania wypełniła nasze domy, abyśmy przeżyli te święta w zgodzie i wzajemnej życzliwości. Życzę wesołych świąt wielkanocnych. Mateusz Morawiecki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Miłość potężniejsza od śmierci. Katolicy obchodzą niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanoc to tradycja spotkań przy świątecznym stole, także dla tych samotnych i potrzebujących. Oratoria Georga Händla towarzyszą obchodom Wielkanocy na Wyspach Brytyjskich. Katolicy obchodzą niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejsze święto roku liturgicznego. Wielka Niedziela kończy Triduum Paschalne, rozpoczyna tak zwaną Oktawę Wielkanocną. Prawda o zmartwychwstaniu jest dogmatem chrześcijaństwa. Jak pisał święty Paweł, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. A ta, jak mówi arcybiskup Wacław Depo, wywodzi się z osobistego doświadczenia z Chrystusem zmartwychwstałym. Staliśmy się żywymi uczestnikami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Stąd właśnie wypływa konieczność dokonywania mądrych wyborów i poszukiwania tego, co w górze. Trzeba więc zostawić to, co czyni nasze życie tylko zewnętrznym, zamkniętym do wymiaru i horyzontu ziemi. Gdyż wiara nasza nie jest czymś, co się zdobywa raz na zawsze. To nie jest coś, co się posiada. Trzeba nam ją stale na nowo zdobywać z pomocą daru łaski Boga objawionego w Chrystusie. Zmartwychwstanie Pańskie można zobaczyć w oczach tych, którzy wierzą, mówi ksiądz profesor Robert Skrzypczak, bo noszący Chrystusa w sobie świadczą o Nim. Tak opowiadają, że Lourdes, ludzie nie widzieli Matki Bożej. Matkę Bożą widziała tylko Bernadetta. Natomiast ludzie zdawali sobie sprawę, że jest z nimi Maryja po oczach Bernadety. Tak samo jest właśnie ze zmartwychwstaniem, że inni ludzie mogą się zorientować, że Chrystus żyje po oczach tych, którzy Go widzieli, którzy Go noszą w sobie. W Wielkanoc 1982 roku Jan Paweł II, zwracając się do Polaków, powiedział, że zmartwychwstanie jest nie tylko wydarzeniem dla chrześcijan, ale także drogą życia. Niech Chrystus w tym zmartwychwstaniu będzie wam stale dany za przykład, tak jak był dany tylu pokoleniom przed nami. Niech ten przykład stanie się wymowny i owocny, zwłaszcza dla tych, a jakże ich wielu, którzy dźwigają krzyż. Mamy z martwych powstać. Alleluja! Korzenie Wielkanocy sięgają żydowskiej Paschy, obchodzonej na pamiątkę wyjścia z egipskiej niewoli. Nazwa wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza przejście. W polskiej kulturze tradycją jest wielkanocne śniadanie. Tego dnia nikt nie powinien być sam. Dzięki Caritas Archidiecezji Białostockiej do świątecznego stołu zasiedli samotni, ubodzy i najbardziej potrzebujący mieszkańcy miasta. W spotkaniu uczestniczył metropolita arcybiskup Józef Guzdek. Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne, ale głęboka wiara sprawiają to, że my inaczej patrzymy na człowieka. Po prostu patrzymy podmiotowo. Jestem osobą samotną. No przyszłam z ludźmi posiedzieć, spędzić przyjemny czas, zamiast siedzieć w czterech ścianach. I bardzo jestem zadowolona. Jestem tu drugi rok. Przygotowania do śniadania wielkanocnego angażuje się właściwie cała szkoła. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Honorata Kozłowska. Chodzi o to, żeby nie tylko wykonać zadanie, nie tylko przynieść krzesła, ale żeby rzeczywiście jakoś zaangażować serce. Też jako wspólnota ludzi wierzących tworzymy rodzinę. Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ksiądz Jerzy Sęczek. I dlatego pamiętamy o tych, którzy są słabsi, samotni, którzy są ubodzy, mniej zaradni. Na tym śniadaniu tradycyjnie są potrawy takie jak żurek, kiełbasa, bigos, są jajka, jest oczywiście chleb. To są też potrawy symboliczne. Wielkanocne śniadanie to kilkuletnia tradycja w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku. A jak Wielkanoc obchodzą Brytyjczycy? Podobnie jak w Polsce, to czas, który najchętniej spędzany jest w towarzystwie bliskich, a w kościołach tradycyjnie rozbrzmiewają dzieła Georga Händla. Skąd miłość Brytyjczyków do niemieckiego kompozytora, wyjaśni Adam Dąbrowski. W okresie wielkanocnym w salach koncertowych i kościołach rozbrzmiewają na przykład dźwięki wyczarowane przez Händla, ważną postać Londynu z początków rządów dynastii hanowerskiej. Jeszcze za jego życia zbudowano mu pomnik w Vauxhall Pleasure Gardens, to bardzo rzadka sytuacja. Mówi polskim radiu Owen Foulkes z muzeum słynnego kompozytora. A to już tradycyjna dziecięca piosenka poświęcona Hot Cross Buns, wonnym bułeczkom z krzyżykiem, mają cynamon i suszone owoce. Według legendy powstały w opactwie świętego Albana. W XIV wieku recepturę miał opracować pewien mnich. Dziś by się zdziwił, bo sklepy eksperymentują. Oferują na przykład wersję z toffee i bananem. Wersję umiarkowanie średniowieczną. Są też inne warianty, w tym o zgrozo, z serem i bekonem. Wielkanoc to dla większości Brytyjczyków raczej okazja do spotkań towarzyskich i wyjazdów na długi weekend. Element religijny zanika, ale są różnice regionalne. Tu, w Irlandii Północnej, kościoły są pełniejsze niż w Anglii, Walii i Szkocji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno i deszczowo na wschodzie i na południu, od 2 stopni na zachodzie kraju, 5 na wschodzie, do 7 stopni w centrum oraz na Warmii i Mazurach. W nocy uwaga na przymrozki w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Tam będzie -1, przy gruncie nawet -3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kolejność utworów układają słuchacze. 30 najpopularniejszych obecnie piosenek? Taką tradycją listy przebojów Trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości, a tym razem wyjątkowo lista przebojów Trójki na naszej antenie w poniedziałek. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy da się usłyszeć historię? Bawić się nią? Obejrzeć? Doświadczyć jej? Poczuć? Dotknąć? Zagrać? Przeżyć? Tak, poznaj nowy wymiar historii. Kongres Pamięci Narodowej IPN 13-15 kwietnia PGE Narodowy. Nowe technologie, wystawy, nauka, kultura i przyszłość. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Niedzielne popołudnie to najlepszy czas, żeby oderwać się na chwilę od świątecznego stołu. I bardzo dobra pora, żeby zażyć trochę sportu, więc zapraszamy na trzecią stronę medalu w składzie kurczaczek i baranek, czyli... To ty pierwszy, ja chcę, wolę być barankiem. Tak, to ja będę kurczaczkiem. Robert Grzędowski i Mateusz Warianka. Mimo Wielkanocy, przez cały weekend sporo działo się na sportowych arenach. Teraz jest okazja, żeby to wszystko sobie podsumować, dlatego zapraszamy na wypełnione emocjami 2 godziny, ale nim do tego dojdziemy... Zaczynamy od Wielkanocy. Niektórzy sportowcy przygotowują się właśnie teraz do zawodów, inni są tuż po nich, a jeszcze inni, ci to mają szczęście, odpoczywają razem z rodzicami. Tak jak na przykład były koszykarz reprezentacji Polski, zawodnik ligi NBA Cezary Trybański. Jak przyznaje, w czasie zawodowej gry na spędzaniu świąt z rodziną, no na to spędzanie świąt z rodziną, czasu po prostu nie było. Kiedy byłem na tym etapie, że święta musiałem spędzać w klubie, zwłaszcza kiedy grałem poza granicami, a w Stanach, to nie jest tak duże święto jak dla nas tutaj w Polsce. Tam tylko poranne śniadanie jest i to wszystko, więc często było tak, że w hotelu po prostu schodziliśmy na dół, gdzie składaliśmy sobie życzenia, siadaliśmy do śniadania i tak to wyglądało. Teraz, kiedy już jestem na tym etapie, gdzie mam więcej czasu, odpoczywam, można powiedzieć, to spędzam te święta w gronie rodzinnym. To pierwszy wstał, ten po prostu polewał. To nie były duże wiadra, jakieś tam symboliczne ilości wody. Właśnie to było najważniejsze, żeby być tym pierwszym, który wstał i mógł polewać kolejne osoby. Rodzinna tradycja stara się pielęgnować za to Jerzy Engel, który już od wielu lat jest na takiej, bym powiedział, sportowej emeryturze. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski wspomina czas spędzany z rodziną, no i mówi o kontynuacji rodzinnej tradycji, o której wspomniałem. Tradycja jest utrzymywana właściwie przez cały czas, przez nas wszystkich, od dzieciństwa aż do teraz. My teraz przekazujemy to samo naszym dzieciom, naszym wnukom. Wszyscy rozumieją, że są święta, w których dzielimy się opłatkiem i są święta, w których dzielimy się jajeczkiem. Tym poświęconym, że trzeba iść ze święconką, że trzeba iść do kościoła i to nie tylko raz, ale kilkakrotnie. To są te rzeczy, które się przekazuje z pokolenia na pokolenie i to w rodzinie zostaje. Wiadomo, że rodzina musi się spotkać pierwszego dnia i drugiego dnia świąt. Potem są właśnie ten moment, kiedy jest ten śmigus, dyngus, kiedy się wszyscy polewają. No to są właśnie świąteczne tradycje. Ci sportowcy, którzy mają szczęście i w święta mają wolne, mogą przeznaczyć ten czas na przykład na odkrywanie innych niż sportowe talentów. Takie talenty w kuchni odkrywał mistrz świata i mistrz Europy w pływaniu Radosław Kawęcki. Sam gotowałem żurek, robiłem sałatkę śledziową i sałatkę jarzynową, więc wszystko prawie z jajkiem jest związane. Nie wszyscy mają to szczęście, że mogą spędzać święta w Polsce z rodziną. Daleko od kraju jest nasz tenisista Jan Zieliński, który obecnie przybywa w Monte Carlo i szczerze mówiąc, nie wiem czy mu zazdrościć, czy nie zazdrościć. W każdym razie niedługo tam rozpocznie się prestiżowy turniej rangi Masters 1000, do którego Polak się przygotowuje. Patrząc na przebieg mojej kariery, na przebieg mojego życia tenisowego, od lat tak to wygląda. Czy to jest to droga koledżowa, w której spędzałem większość roku, czy były to starty challengerowe, czy futuresowe. Gdzieś tam na tym niższym poziomie, niższym szczeblu rozgrywek można było troszkę bardziej gdzieś tam manewrować te starty, odpuścić jeden czy dwa tygodnie, bo za tydzień czy dwa były kolejne takie same. Tutaj niestety nie mam takiej możliwości z Masters 1000, pode mnie się nie dostosowują, więc będzie trzeba tutaj znaleźć ten złoty środek. Ale jak widać, wiele tenisistów na świecie umie sobie z tym poradzić. To jeszcze mamy przesłanie dla wszystkich od motorowodniaka Bartłomieja Marszałka. Rodzina jest czymś absolutnie najważniejszym i musimy o tym pamiętać, bo zawsze zdążymy jakoś gdzieś tam ganiać za tym codziennym życiem, za sprawami zawodowymi i tak dalej, ale musimy też właśnie ten bieg zredukować i sobie spokojnie nawzajem posiedzieć, właśnie wypić tą herbatkę, podyskutować, a czasami nawet i wspólnie pomilczeć, to też jest urocze. A od tego zmieniania biegów do redukcji, o tym Bartłomiej Marszałek naprawdę wie bardzo dużo. Tego się trzymajmy. Teraz czas sprawdzić, co słychać na sportowych arenach. A dzieje się, mimo że to Wielkanoc, choć akurat nie w PKO Ekstraklasie. Polska Piłkarska Liga nie gra, grała wczoraj, będzie grała jutro. Wielkanoc piłkarze spędzają w domach. Za to grają piłkarze z mocnych zagranicznych lig, na przykład z angielskiej Premier League. No, świąteczne lanie takie śmigusowo-dyngusowe dzisiaj Crystal Palace sprawiło drużynie Leeds, wygrało aż 5-1, a o 17.30 będziemy na pewno zaglądać do Liverpoolu. Liverpool zagra z Arsenalem Londyn. W Bundeslidze Borussia Mönchengladbach gra z VfL Wolfsburg i prowadzi w 82 minucie 2-0. Kilka spotkań także we Francji, kilka w Hiszpanii, między innymi Real Valladolid zremisował dziś z Majorką 3-3. Kilka spotkań, a dokładnie dwa mamy w siatkarskiej plus lidze. Przypomnę, że trwają play-offy, walka o Mistrzostwo Polski, ten moment rozgrywek, na który wszyscy i kibice, i zawodnicy czekają najbardziej. W pierwszym ćwierćfinale Zaksa Kędzierzyn-Koźle gra właśnie z Projektem Warszawa. Mamy tiebreaka, a w nim kędzierzynianie, przypomnę też, finaliści Ligi Mistrzów, prowadzą 12-8, więc prawdopodobnie będą mieli zaliczkę, chociaż też jeszcze stołecznej drużyny nie skreślajmy. O 17.30 drugie starcie ćwierćfinałowe Jastrzębskiego Węgla z Treflem Gdańsk. Przypomnę, że Jastrzębianie pierwsze spotkanie wygrali 3-0, a rywalizacja w tej fazie rozgrywek toczy się do 3 zwycięstw. No i Jastrzębianie to także finalista Ligi Mistrzów. Wielki sukces polskiej siatkówki. O tym będziemy mówić głośno jeszcze dziś w trzeciej stronie medalu, a teraz jeszcze nie najlepsze wieści dla tenisowej reprezentacji Polski kobiet, bo bez Magdaleny Fręch będzie grała w meczu z Kazachstanem w ramach pucharu Billie Jean King. Nasza tenisistka nie wystąpi w tym spotkaniu z powodu kontuzji nadgarstka i jest to kolejne osłabienie, bo już wcześniej uraz wykluczył z imprezy liderkę światowego rankingu Igę Świątek i w tej sytuacji liderką polskiej drużyny będzie 19 w światowym rankingu Magda Linet, a drugą singlistką no zawodniczka z trzeciej setki rankingu WTA, więc to dla niej spore wyzwanie. Niedoświadczona. Tak, Weronika Falkowska. W deblu zagrają Alicja Rosolska oraz juniorka Weronika Ewald. 2-2. 7 trójek. To jak zwykle dobry adres, by dzielić się przemyśleniami na temat spraw sportowych. Jesteśmy z Państwem aż do godziny 19:00. To trzecia strona medalu. Wielkanocna trzecia strona medalu, więc w takim stylu wielkanocnym o sportach z jajem będziemy mówić, ale nie chodzi tutaj o żarty, choć pewnie też się pojawią, ale o sporty, które akurat piłkę wyglądającą trochę jak jajo wykorzystują i tu pewnie dla niektórych słuchaczy niespodzianka, takie sporty są trzy. Nie dwa, nie tylko rugby i futbol amerykański, ale także futbol australijski i trzech gości witamy w studiu przy jednym stole. To pewnie pierwszy raz w polskich mediach taka okazja. Przedstawiciele rugby, futbolu australijskiego i futbolu amerykańskiego, czyli rugby. Kacper Banasiak, dzień dobry. Bardzo miło, dzień dobry. Futbol australijski, czyli Przemek Król. Witam wszystkich i wesołych świąt. No i także futbol amerykański, Marek Włodarczyk. Witam wszystkich. Od razu zacznijmy od najważniejszej kwestii, który z tych sportów jest najfajniejszy, najlepszy i najwspanialszy. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Futbol australijski 300. Dobrze, może nie będziemy się mimo wszystko targować. Myślę, że wnioski wyciągniemy na końcu rozmowy optymistyczne dla całej trójki. No ale tak mówiąc na poważnie, mówimy tu o tych sportach z jajem, bo piłki są jajowate czy jajo przypominające, ale pierwszy raz mam okazję, bo przynieśliście panowie takie piłki, zobaczyć je obok siebie i rzeczywiście nieznacznie, ale jednak się od siebie różnią. Ta do rugby największa, z tego co widzę. Piłka do rugby jest tutaj największą piłką tak naprawdę i no tak naprawdę tamte po dwie piłki, jedna służyły z tego co wiem bardziej do kopania, a druga do rzucania, chociaż też się kopie, tak? A jednak ta rugbowa to jest największa chyba operatywa ręką tak naprawdę z całych tych trzech sportów. Tak mi się wydaje. Rzeczywiście i też najbardziej owalna, więc najbliżej jaja jest, najbardziej wielkanocna. Niech będzie, choć nie pomalowana w pisankę, a to może jest pomysł na przyszłość. Piłka do futbolu australijskiego znowu wydaje się najmniejszą? Nie, chyba troszkę większa od futbolu amerykańskiego, nieznacznie. Nie, znaczy ona jest tak pomiędzy. Ona jest, myślę, że odrobinę mniejsza niż piłka do rugby, jest odrobinę mniej szpiczasta, ale tak naprawdę to są wszystko bardzo podobne piłki, więc myślę, że z daleka trudno by to było rozróżnić. I może dlatego czasem te sporty tak na pierwszy rzut oka przez kibiców mniej zainteresowanych tematem są mylone. Obalamy także stereotypy w trzeciej stronie medalu. Marku, piłka do futbolu amerykańskiego. Czy to prawda, że to futbol nie dlatego, że się kopie, tylko dlatego, że stopa, miara amerykańska ma coś z tym wspólnego? Pewnie tak, ale jakby no, ten sport się trochę wywodzi z rugby, więc podejrzewam, że po prostu bardziej taki amerykanizm, czyli po prostu oni to trochę wytłumaczyli na swoje, ten kształt jest elipsoidalny niż jajowaty bardziej. Te czubki są bardziej zaostrzone już w obu poprzednich piłkach, pewnie dlatego, że tą piłką tutaj możemy rzucić do przodu na taką dalszą odległość i żeby ona lepiej leciała w powietrzu, podejrzewam, że to jest ku temu jakby ten kształt jest trochę zmieniony. Do tyłu też można podawać tak jak w rugby, ale jednak jakby no, do tych podań do przodu podejrzewam, że ten kształt jest pewnie trochę lepszy. No tak, piłka rzucona takim spiralem, zakręcona wokół tej dłuższej osi, leci rzeczywiście daleko, ma też szef. I ma też taki szef piłka do futbolu australijskiego, a ta do rugby nie ma. I na tym, myślę, temat piłek możemy zakończyć z wnioskiem. Różnią się od siebie i to nieznacznie, ale jednak nawet na pierwszy rzut oka można je od siebie odróżnić. Piłki są podobne, ale sporty, mimo to myślę, panowie, jednak znacznie się od siebie różnią. I taką klasyfikację pozwoliłem sobie stworzyć chaosu. Powiedzmy pozornego chaosu i w tej klasyfikacji na pierwszym miejscu jednak futbol australijski. No ten chaos, jak mówiłem, pozorny, Przemku, wynika chyba z dość prostych zasad i z dużej liczby zawodników na boisku, przynajmniej w tym wydaniu australijskim, gdzie grają na olbrzymich boiskach i tych graczy jest tam chyba 20 w drużynie czy coś takiego. Zgadza się. Znaczy, to jest tak, że zawodników w każdej drużynie jest po 18. Gra się na takim bardzo dużym boisku, które ma minimum 180 metrów długości, przy czym takie boiska bardzo rzadko są w Europie i w Polsce gramy głównie na takich boiskach do rugby, które są przystosowane do futbolu australijskiego. A tak, rzeczywiście panuje taki stereotyp, że to jest sport, w którym nie ma zasad. To nie jest prawda. Są zasady, mieszczą się na jednej kartce, więc pozwalam się z nimi zapoznać. Zachęcam do tego, bo naprawdę bardzo ciekawy sport i rzeczywiście można go stosunkowo szybko załapać i zacząć w niego grać. No ale też jeśli zasady mieszczą się na jednej kartce, no to zakładam, że te zasady dotyczące kontaktu fizycznego, a ten oczywiście jest tutaj obecny, też są bardzo proste i stąd niektórzy myślą, że futbol australijski, niektórzy tak mówią, to ten sport zespołowy najbrutalniejszy. Nie jest tak do końca. Znaczy w porównaniu na przykład do futbolu amerykańskiego różnica jest taka, że gramy właściwie bez żadnych ochraniaczy, bo to jest tak, że zawodnicy mają wyłącznie ochraniacze na zęby, ale też jest tak, że specyfika tego sportu to, że wszystko dzieje się na większym obszarze, większy nacisk składa się na bieganie. Mimo wszystko tego kontaktu jest mniej. On rzeczywiście jest często z dużą prędkością, ale jeżeli jest wykonany poprawnie, nie ma takiego ryzyka kontuzji. A czyli wszystko w porządku i nie jest to sport niebezpieczny. Domyślam się, że mówisz o tym puszczając oko do ludzi, którzy ewentualnie chcieliby tego sportu spróbować. Zacząłeś już temat ochraniaczy. Te w futbolu amerykańskim najbardziej efektowne. Marek przyniósł także taką zbroję i kask z grillem, tak to powiedzmy nawet przed twarzą. Rzecz ikoniczna. Niemal w każdym filmie familijnym amerykańskim gdzieś tam po południu w niedzielę można to zobaczyć. No ale to powoduje też pewne dyskusje, Marku, Kasprze. i taką rywalizację między rugby a futbolem amerykańskim, który jest bardziej męski, no bo jednak w futbolu tego sprzętu ochraniającego sporo, w rugby o wiele mniej, czyli Kacper, co? Zgadzamy się z tym, że rugby jest jednak tym bardziej męskim sportem? Ja oczywiście powiem, że tak, natomiast sam tu kolega przyznał rację, że wywodzi się, że ten futbol amerykański jest z rugby, no bo wiadomo, co było jajko czy kura, że tak powiem, świątecznie, ale jak najbardziej według mnie tak jest, natomiast też kiedyś taką, nie wiem, czy jakiś program oglądałem amerykański, gdzie to było mówione, że tak naprawdę różnica jest taka, że tak naprawdę jeżeli zawodnicy jednak się zderzają obaj bez żadnego ochroniacza, czy tam wchodzą w kontakt, to oczywiście jest ogromna siła, ale tylko ich, że tak powiem, ciężaru. A jeżeli dochodzi z dwóch stron jeszcze sprzęt, to potrafi to być jeszcze, że tak powiem, bardziej no niebezpieczne, bym powiedział. Więc no teraz już niech każdy sobie sam odpowie, co jest bardziej tak naprawdę tutaj takie no mocniejsze. Zostawiamy to oczywiście do rozważań słuchaczy, ale też Marka poproszę o głos w tej sprawie. To jak to jest z tym kontaktem w futbolu amerykańskim? Dzięki tej zbroi, dzięki temu kaskowi odczuwa się go mniej czy bardziej? Wydaje mi się, że może czasami bardziej. Zresztą mieliśmy przykłady zawodników, czy to Maciek Wróblewski, który kiedyś u nas grał, czy tak samo Michał Kisiel, który teraz jest związany z Legią Rugby. Oni próbowali swoich sił u nas w drużynie, skończyło się to kontuzjami, bo myśleli jakby, że przez te ochraniacze będą tak zwani nieśmiertelni. No niestety jednak trzeba zrobić technikę, bo ten kontakt jest trochę inny. Nawet samo wchodzenie w uderzenia to niby zgoła jest podobne, ale tam są szczegóły, które jednak niuanse, które sprawiają, że jest trochę różnic i też jest inna specyfika tych uderzeń. Dlatego no, futboliści też pod padami no, muszą być odpowiedniej muskulatury, muszą naprawdę zabezpieczyć swoje stawy, bo inaczej może być różnie i może być ciężko. Po raz kolejny w tej rozmowie pojawiło się słowo niuans, mała różnica, czyli znów wracamy do tego, że coś jednak łączy te trzy sporty, o których dziś w trzeciej stronie medalu opowiadamy. No i opowiadać będziemy jeszcze więcej, między innymi o tym, jak wyglądają na polskim podwórku. Wiem, że mogłem dużo więcej. Koniec końców, dumny jestem. Nie wiedziałem, co to przestrzeń. Chyba było coś nie tak. Salon w kartonie, widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty w wazonie, to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszerpany leciał na bruk. Już na znak, było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a ty mów stop. Kręcę kołem, a ty mów stop. Trochę poczekam, może przejdzie przerażenie w dużym mieście. Przecież dom twój tam, gdzie serce dłużej nie mogłem tak stać. Salon w kartonie, widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty w wazonie, to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszarpany leciał na bruk. Już na znak, było lżej, było lżej. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszarpany leciał na bruk. Już na znak, było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a ty mów stop. Kręcę kołem, a ty mów stop. Trzecia strona medalu w trójce i rozmowa świąteczna o wielkanocnych sportach, o sportach z jajem, mówiąc krótko, rugby, futbol amerykański, futbol australijski, przedstawiciele tych dyscyplin dziś w naszym studiu. No i mówiliśmy już między innymi o tym kontakcie fizycznym, o ochraniaczach, które odróżniają od siebie, zwłaszcza czasem mylone. I mam nadzieję, że już nie mylone po naszej audycji rugby i futbol amerykański. Kacper Banasiak, przedstawiciel rugby. Kacprze, sport wymagający chyba jednak dużo większej wszechstronności niż futbol amerykański. A Marek Włodarczyk, przedstawiciel futbolu amerykańskiego, powie teraz okej, ale trzeba zapamiętać tyle różnych rozwiązań taktycznych w tej wysokiej specjalizacji każdego z zawodników, że no, robią się z tego szachy na zielonym boisku. Czy wydaje mi się, że u nas są trochę bardziej szachy, bo jest ta jakby ta turowość tych właśnie akcji. Tak w rugby cały czas ta akcja się toczy, nawet jakiś zawodnik kontuzjowany, to jakby medycy wchodzą jakby nie przerywając gry. No, u nas formacja taka ustawia zagrywkę, formacja obrony próbuje przewidzieć, co w danej sytuacji przeciwnik może zagrać. Dzieje się ta akcja przez kilkanaście sekund. Potem jest kolejna przerwa krótka, gdzie zawodnicy wracają jakby do tych swoich zgrupowań, gdzie znowu umawiają zagrywki, dostają sygnały od trenerów i jakby cały czas próbujemy tą piłkę przesunąć. Mamy 4 próby na 60 yardów aż do pola punktowego i od tych jakby rezultatów poszczególnych akcji zależy, czy się przesuwamy, czy niestety musimy oddać piłkę przeciwnikom. Grałeś przez wiele lat w Warsaw Eagles. Powiedz, co było większym wyzwaniem w takim razie? To przygotowanie motoryczne, fizyczne, czy próba zapamiętania tak zwanego playbooka i studiowanie gdzieś tam tych książeczek z zagraniami przez całe wieczory? Znaczy bardziej podzielenie to na odpowiednie etapy, czyli najpierw to przygotowanie motoryczne, przygotowanie fizyczne. Później przechodziliśmy już bardziej do taktycznych rzeczy, jak zespół jakby był w pełni gotowy i bliżej sezonu, to wtedy się skupialiśmy bardziej na taktyce, właśnie na studiowaniu playbooka, na szlifowaniu tych zagrywek. W trakcie sezonu no to jest takie trochę połączenie obu i przygotowanie się pod danego przeciwnika, bo nawet najlepszy playbook może się okazać nieskuteczny na przeciwnika, który gra coś zupełnie innego niż my oczekujemy. Przemek Król także w naszym studiu, przedstawiciel futbolu australijskiego, tego, w którym dużo się biega, dużo się kopie, ale przede wszystkim, punkt pierwszy, dużo się biega. Mówimy o tym, że w rugby przygotowanie wszechstronne, w futbolu amerykańskim przygotowanie podzielone na taktykę i przygotowanie fizyczne, a w futbolu australijskim pewnie maratony co wieczór, żeby jakoś wybiegać ten mecz na wielkim boisku. No nie są to może maratony codziennie, ale tak, rzeczywiście jest tak, że duży nacisk kładzie się właśnie na przygotowanie kondycyjne, na to bieganie. Ono powinno być elementem treningu. Wiadomo, że na tym poziomie, na którym gramy w Polsce, no bo to jest jeszcze sport, który jest stosunkowo młody, te drużyny są od kilku lat. Na pewno wyzwaniem jest też to, żeby dobrze opanować podstawowe umiejętności, no bo ta sztuka kopania, podawania, jeszcze nie wszyscy są na takim poziomie, żeby to perfekcyjnie wychodziło za każdym razem. Kiedy już opanuje się te podstawowe umiejętności, no to właśnie tą różnicę, która sprawia, że jedna drużyna wygrywa nad drugą, bardzo często jest właśnie przygotowanie kondycyjne. Więc tak, to jest taki sport, w którym biega się bardzo dużo. Są częste sprinty, ale trzeba się bardzo długo przemieszczać po boisku. No i być w stanie właśnie nawet na takim totalnym zmęczeniu już na przykład poprawnie prosto kopać piłkę, co wcale nie jest łatwe. Proste kopanie piłki także w rugby, choć tam akurat wyznaczeni do tego zawodnicy, bo na przykład zawodnicy formacji Młyna raczej nie kopią, oni parają się takim zespołowym judo. Co chwilę ziemia, wstawanie. Kacprze, też grałeś w rugby. Co było największym wyzwaniem w tej dyscyplinie dla ciebie na boisku? Na pewno jest to przygotowanie fizyczne, tak? No bo to jest tak naprawdę sport, że co chwilę biegniemy sprint, za chwilę cofamy się w bok, za chwilę walczymy w zapas, wręcz, za chwilę musimy trzymać pozycję, za chwilę kolegę jak sztangę podnosimy do góry, prawda, w aucie. No i też jest z tych akcji czasami jeden zawodnik na boisku jest zarówno oczywiście podzielony na formację, młyn i atak, ale ten zawodnik tak samo atakuje i broni. Oczywiście ma określone cele w całej taktyce, każda pozycja mniej więcej na boisku. Natomiast no, na przykład z rozegrania autów, no to też jest szereg tam wymyślonych kombinacji i opcji, w zależności ilu zawodników jest ustawionych. Ale przygotowanie fizyczne tak naprawdę, a potem taktyka i bycie też bardzo dokładnym, bo to jak kolega wspomniał, to ta podstawowa umiejętność w ogóle podstawowych rzeczy, chwytu, piłki z powietrza, kopu tak naprawdę, czy poprawnego podania do kolegi jest kluczowa, kiedy naprawdę już się jest zmęczonym, kiedy to jest kolejny rak, kolejne przygrupowanie, wstanie się, oddycha się momentami rękawkami, a tu jeszcze trzeba dalej biec za akcją i ustawiać się tak, żeby nie było spalonego, bo To jest dopiero historia, bo ten spalony w naszej grze to w zależności od sytuacji może być na kilka różnych sposobów, tak? No właśnie, tutaj wchodzimy już w niuanse, w nie może nie wchodźmy tak głęboko, ale po raz kolejny wrócę do tego, że znów odniosłeś się do wypowiedzi Przemka, który mówił o zupełnie innej dyscyplinie, a mówisz, że jest podobnie, czyli jednak sporo wspólnego mają te trzy jajowate sporty ze sobą. To, co je różni na polskim podwórku, to na pewno staż, rugby obecne od dziesięcioleci, futbol amerykański, no powiedzmy 20 parę lat pewnie tak mocniej w tym kraju obecny, natomiast futbol australijski to jest najbardziej świeża dyscyplina, kilkuletnia, tak to nazwijmy, czyli to jest różnica, a co je łączy, to chyba wszystkie trzy nadal byśmy określili mianem sportów mimo wszystko niszowych, walczących o zauważenie. Krótko o sukcesach. Zareklamujcie, panowie, dyscyplinę, na co zwracać uwagę na arenie międzynarodowej w Polsce w futbolu amerykańskim. Marku, chyba Panthers Wrocław i gdzieś tam widniejąca w oddali wizja futbolu flagowego na igrzyskach, bo i ten futbol flagowy w Polsce rozwija. Tak, no ta nadzieja, że futbol flagowy stanie się sportem olimpijskim, na pewno będzie dużym zastrzykiem popularności dla tego sportu. Panthers Wrocław robią świetną robotę, jeżeli chodzi o rynek europejski, grając w lidze ILF. Super Bowl, który jest od kilku lat już notorycznie transmitowany jakby przez telewizję ogólnodostępną w Polsce, też jest plusem. Pandemia zrobiła swoje. Teraz myślę, że powoli będziemy wracać do tego, co było kiedyś, czyli w 2012 i 2013 finału na narodowym. To jest to, do czego pewnie Związek będzie dążył. Podobnie też reaktywacja reprezentacji, więc trzymamy kciuki. Rugby, Kacprze, to chyba przede wszystkim kobieca reprezentacja Polski i tutaj upatrujemy tych największych sukcesów. Tak, kobieca reprezentacja Polski przede wszystkim, bo one naprawdę, dziewczyny, grają fantastycznie, będą miały szansę w grupie, w którym turnieju zmierzą się po prostu z dziewczynami z Nowej Zelandii tak naprawdę, więc myślę, że już chyba nie można sobie lepszego w życiu z punktu widzenia kariery rugbyowego meczu wyobrazić do zagrania, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, po prostu zawodnikiem rugby, bo myślę, że to jest marzenie każdego, żeby zagrać z tą reprezentacją przeciwko niej. No i też szansa na Igrzyska Olimpijskie, prawda? Podczas Igrzysk Europejskich w Krakowie eliminacje do Paryża. Futbol australijski, już mówiliśmy, troszkę krócej obecny w Polsce, więc te sukcesy na arenie międzynarodowej na pewno mniejsze, ale Przemku też jakieś już są i troszkę się to rodzi, a tutaj plusem jeszcze jest ten niski próg wejścia. Można naprawdę szybko do takiej reprezentacji się dostać, po prostu uprawiając ten sport. Tak, zgadza się. Rzeczywiście jest tak, że początki zawsze są trudne. No to jednak pokazuje, że w sporcie nie ma nic za darmo. W zeszłym sezonie dla nas takim sukcesem było to, że na Pucharze Europy udało nam się wygrać po jednym meczu i to zarówno dla reprezentacji męskiej, jak i reprezentacji kobiecej. Ważne jest to, że rok temu po raz pierwszy wystartowała liga. W tym sezonie już mamy za sobą pierwszą kolejkę i gra w niej już więcej drużyn, więc z tego się cieszymy. I takim na pewno naszym planem na przyszłość jest to, żeby większy nacisk stawiać na futbol australijski w wydaniu kobiecym. Więc to jest tak, że funkcjonuje już kobieca reprezentacja, są kobiece drużyny, które już powstały albo zaczynają się organizować i to też będzie nasz taki priorytet w przyszłości, żeby większy nacisk stawiać na futbol w wydaniu kobiecym. To panowie, czego z okazji świąt życzy się reprezentantom waszych dyscyplin? Czego życzyć futboliście amerykańskim? Myślę, że zdrowia. Futbol australijski? No zdrowia oczywiście. Muszę się zgodzić, że zdrowia tak naprawdę, no bo jak zdrowie jest, to wszystko inne jest do zrobienia, no. Czyli to też łączy futbol amerykański, futbol australijski i rugby, czyli sporty z jajem, których przedstawiciele Marek Włodarczyk, Przemek Król i Kacper Banasiak odwiedzili trzecią stronę medalu. Panowie, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Dzięki. Dziękuję i wesołych świąt. Whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music by, and the boys chase the girls, they're cousin their hair, they shot too many juice way over there, and the songs get louder, each one better than before, and you sing in the songs like I'm this is the life, and you wake up in the morning and you have brushed twice your size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. Singing the songs, think of this is alive. And you wake up in the morning and you have first twice the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road and it takes for four. Hey, you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in, nobody's home telephone. So you're sitting there with nothing to do, talking about Rubber Ragged and his Motley Crew, and where sleep tonight. Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have first rest of size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have first rest of size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? In the morning and your head first was the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first was the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first was the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first was the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Amy McDonald w Trójce, my tu gadu o sportach z jajem, a już 17.40 i już zakończył się mecz grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle z projektem Warszawa. Kędzierzynianie wygrali 3-2 i w playoffie, w ćwierćfinale plus ligi prowadzą 1-0. Akurat w tej parze, bo druga para dziś grająca, Jastrzębski Węgiel i Tref Gdańsk, wczoraj Jastrzębianie objęli prowadzenie, a teraz rozpoczęli drugi mecz 5-3 w pierwszym secie. Tak gwoli sprawiedliwości. No i oczywiście piłka nożna. Arsenal już w 10 minucie prowadzi z Liverpoolem 1-0. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę postawę Liverpoolu w tym sezonie, ale jednak mogli postraszyć. No na razie lider robi swoje. Nadzieja Liverpoolu w tym, że Jakub Kiwior pojawi się na murawie, bo tak nie chcę być złośliwy, ale za każdym razem, kiedy pojawiał się w ostatnim czasie Jakub Kiwior na boisku w barwach kanonierów, to dużo się działo i Arsenal raczej te bramki tracił. Ale Paweł Raczkowski nie pojawi się na boisku, choć miał dzisiaj to zrobić. Właśnie, Paweł Raczkowski w takim trybie, bym powiedział, nagłym został odsunięty od hitowego meczu Ligi Greckiej. AEK Ateny gra dziś z Arisem Saloniki. To spotkanie zresztą już się rozpoczęło i mamy Damiana Szymańskiego, reprezentanta Polski w barwach tej pierwszej drużyny na murawie. I ten mecz miał prowadzić polski sędzia Paweł Raczkowski i jego asystenci. Niestety doszło do skandalu na lotnisko. Nasz arbiter miał być pijany i zachowywać się bardzo agresywnie. Miał też, no, miało dojść do starcia między nim a fanem Panathinaikosu i stąd został odsunięty. Oczywiście Paweł Raczkowski broni się, że to on był ofiarą, na nie agresorem, że nie był pijany, a pijany był kibic Panathinaikosu, który jeszcze zdążył, że tak powiem, narazić go na pewne nieprzyjemne rzeczy, obrazić i jeszcze miał go podobno opluć. Tak przynajmniej czytamy w tym wyjaśnieniu Pawła Raczkowskiego. Więc mamy słowo przeciwko słowu, a fakt jest taki, że Paweł Raczkowski nie ma dobrego momentu, bo najpierw popełnił dość takie kuriozalne błędy w starciu Pogoni Szczecin z, zdaje się, Lechem Poznań. No i teraz te kontrowersje, tak. Sprawa rozwojowa, także sprawa Bartosza Salamona. Kilka dni temu stoper Lecha Poznań i piłkarskiej reprezentacji Polski najprawdopodobniej wpadł na dopingu. Mówimy na razie o pozytywnym wyniku z próbki A w jego organizmie po meczu z Djurgården. W meczu Lecha Poznań w Lidze Konferencji wykryto niedozwolone substancje. Sprawa w toku, a relacje na ten temat przygotował Krzysztof Łoniewski. Środkiem, który został wykryty w próbce pobranej od sportowca, był chlortalidon. Michał Rynkowski, szef Polskiej Agencji Antydopingowej. Jest to diuretyk, który także jest zaliczany do grupy środków maskujących listy substancji i metod zabronionych Światowej Agencji Antydopingowej. Jest to substancja, która jest stosunkowo rzadko wykrywana na świecie. W 2021 roku odnotowano 5 przypadków. Jesteśmy przekonani o jego niewinności, on ma nasze poparcie, natomiast wiemy, że sytuacja jest trudna. Maciej Henszel, rzecznik Lecha Poznań. No i najbliższy czas to będzie na pewno zbieranie takich dowodów, które sprawią, że będziemy w stanie Bartka tutaj wybronić i udowodnić, że ta substancja, która została wykryta w jego organizmie, nie dostała się w sposób świadomy, tylko zupełnie nieświadomy. Fakt jest taki, że ta substancja była w jego organizmie i fakt jest taki, że to nie jest tylko substancja, jak przekazał klub. Agnieszka Kobus-Zawojska, dwukrotna medalistka olimpijska w wioślarstwie. Że to jest substancja lecząca nadciśnienie i że nie ma żadnego wpływu na naszą zdolność fizyczną, wysiłkową. Owszem, w teorii nie ma, tylko chodzi o to, że to jest substancja, która jest lekiem moczopędnym i w ten sposób maskuje inne substancje, które już mogą mieć taki wpływ na zdolności wysiłkowe zawodnika i uważam, że to trochę było przekazanie jednej strony faktów, a nie wszystkich faktów, co jest myślę, że nie w porządku dla opinii publicznej i społeczeństwa, bo doping to jest poważny problem i uważam, że każdy powinien znać wszystkie fakty, a nie tylko część. Diuretyki i środki maskujące to grupa substancji, które służą m.in. do wypłukiwania innych substancji zabronionych, które potencjalnie mogły być wcześniej zastosowane. Mają silne działanie moczopędne i także mogą być stosowane na przykład chociażby do zbijania wagi. Współpracujemy z jedną z poznańskich klinik, więc profesor stojący na czele tej kliniki uczestniczył w tych spotkaniach. Nasz szef sztabu medycznego, profesor Krzysztof Pawlaczyk, pojawił się także Bartek Salomon, który złożył takie obszerne wyjaśnienia, które trwały pewnie 2-3 godziny. Jest przekonany o swojej niewinności, o tym, że właściwie nie zażywał na pewno żadnych środków niedozwolonych. My chcemy wyjaśnić teraz, w jaki sposób ta wykryta substancja, czyli chlortaliton, znalazł się właśnie w jego organizmie, bo on nie przyjmował jakichkolwiek leków i suplementów diety bez zgody oraz konsultacji naszego sztabu medycznego. Zawsze byłam za czystym sportem. Zawsze mnie bolało to, że jak szłam na siłownię, to ktoś mówił, że każdy sportowiec bierze, bo tak nie jest. Naprawdę tak nie jest. Zdobyłam 2 medale, nic nie brałam. Miałam w przeciągu roku multum kontroli antydopingowych. Do tej pory mam. Do tej pory o 7 rano każdego dnia może zapukać kontrola i mnie zbadać. Dlatego mnie bolą takie sytuacje, bo uważam, że to jest bardzo nie fair w stosunku do innych. Uważam, że też trochę jest to nie fair, bo w innych sportach, jeżeli sportowiec jest złapany, to od razu jest on zawieszony w działaniach swoich sportowych. W piłce nożnej jest nieco inaczej i uważam, że to jest trochę nie tak, bo mimo, że to jest sport, gdzie są potężne pieniądze, potężna oglądalność, popularność, oczywiście jest to z jednej strony fantastyczne, bo ten sport napędzają kibice, ale z drugiej strony fajnie, jak wszyscy byliby równi co do takich zasad ogólnych sportu, bo zasady fair play, czysta gra i brak dopingu w sporcie to powinna być ogólna zasada sportu, a nie tylko wybiórcza. Zawodnikowi grozi kara 2 lat dyskwalifikacji. Zazwyczaj w przypadku wykrycia tego rodzaju substancji ta kara może być orzekana od nagany do 2 lat. W wyjątkowych okolicznościach, wtedy kiedy udowodni się zawodnikowi celowe stosowanie substancji zabronionej, wtedy ta kara może ulec zaostrzeniu do 4 lat dyskwalifikacji. Gotta get a man. 11 minut do godziny 18. Tematy w trzeciej stronie medalu zmieniamy na kolarstwo. Działo się sporo w ostatnim tygodniu, a jednym z takich jaśniejszych punktów, choć w sensie negatywnym, był wypadek peletonu spowodowany przez polskiego kolarza z grupy Bahrain Victorious podczas Ronde van Vlaanderen, bardzo prestiżowego wyścigu dookoła Flandrii. To tam Filip Maciejuk spowodował poważną kraksę w peletonie, no i zrobiło się o nim głośno w świecie kolarskim właśnie z tych negatywnych powodów. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Filip Maciejuk jedzie tam, gdzie nie powinien, czyli po chodniku. Chodnik się kończy kałużą, niestety dla Polaka. Zamiast wpaść w tą kałużę, zatrzymać się w niej, czy polecieć w krzaki, Polak postanowił wjechać z powrotem na szosę, gdzie znajdował się peleton. Po tym manewrze pół peletonu znalazło się na ziemi. Relacjonuje Piotr Klin, autor podcastu Pod Nominał Cast, komentator kolarstwa. Peter Sagan w swoim ostatnim występie w wyścigu dookoła Flandrii musiał się wycofać. Tim Wellens połamał obojczy w kilku miejscach. Ben Turner nie wstał. Wout van Aert upadł, obił kolano i nawet przed Paris-Roubaix nie czuje się za dobrze, bo narzeka na rzeczone kolano. O Filipie Maciejuku, kolarzu grupy Bahrain Victorious, zrobiło się głośno, lecz nie z powodu, jakiego byśmy sobie wszyscy życzyli. Swoim zachowaniem wynikającym z próby przebicia się na czoło peletonu, karkołomną, nielegalną, dodajmy, jazdą po chodniku, spowodował, że blisko połowa peletonu wyścigu dookoła Flandrii wylądowała na asfalcie. Konsekwencje tego czynu poważne. Pytanie, co powinno się stać z Filipem Maciejukiem? Został zdyskwalifikowany z wyścigu, ale czy to wystarczająca kara? Bardzo dobre pytanie, ale odpowiedzi jest pewnie tylu, ilu opiniujących. Niektórzy zawodnicy, tak jak wspomniany wcześniej Tim Wellens, powiedział, że no Polak tego nie zrobił przecież celowo, więc ta już dyskwalifikacja to kara wystarczająca i to jak na niego będą patrzeć w peletonie przez kolejnych parę miesięcy. Są inni zawodowcy, którzy powiedzieli, że powinien być zdyskwalifikowany na kilka miesięcy. Pewnie komentatorzy, widzowie, każdy ma swoje zdanie, ale najważniejsze oczywiście jest zdanie Międzynarodowej Unii Kolarskiej. A UCI uwielbia wybierać sobie kozła ofiarnego, na którego zostanie zrzucona odpowiedzialność za takie wydarzenia. Tak przecież było z Dylanem Groenewegenem po jego kolizji z Fabio Jakobsenem podczas Tour de Pologne. Tak może być też w przypadku Filipa Maciejuka za spowodowanie tej kraksy. Przepisy bowiem mówią jasno. Żaden zawodnik nie powinien znajdować się poza szosą. Czyli jeżeli mamy wyścig w rychu zamkniętym, kolarze mogą jechać tylko po szosie. Nie mogą być na chodniku, nie mogą być, co dziwnie zabrzmi, na ścieżce rowerowej. Prawda też jest taka, że tuż za zawodnikiem grupy Bahrain Victorious spędziło kilku innych kolarzy, lecz oni zdołali bezpiecznie wjechać w peleton, znaleźć sobie miejsce i nikomu nic się nie stało, choć teoretycznie wedle regulaminów UCI też powinni zostać relegowani z tego wyścigu. Polak miał na tyle pecha, że spowodował ten wypadek. Teraz może za to zapłacić dodatkową dyskwalifikacją na czas miesiąca, dwóch czy też trzech. Niedługo UCI się spotyka właśnie dyskutować tą sprawę. Także zobaczymy, ale no nad głową młodego Polaka raczej zbierają się ciemne chmury. Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy, który może powodować takie rozpaczliwe przeskoki na czoło grupy. Zawodowy peleton rządzi się swoimi prawami i nierzadko całe grupy blokują czoło peletonu, by uniemożliwić harcownicze akcje pojedynczych kolarzy, czy też organizację ucieczki w newralgicznych momentach. Hierarchizacja tam jest ogromna, są ważni i ważniejsi, a młodzi kolarze bez większego jeszcze dorobku muszą chwytać się ryzykownych manewrów, by pokazać się z przodu. W tym przypadku niestety może to się skończyć wielomiesięczną dyskwalifikacją polskiego kolarza. Trzecia strona medalu. Ale to nie jedyne ważne kolarskie wydarzenie, które niedawno miało miejsce. O co chodzi? To nam wyjaśni Henryk Sydner. Kolarskim wydarzeniem mijającego tygodnia był wyścig dookoła kraju Basków, zaliczany do najwyższej kategorii World Tour. W miejscowości La Bastida na mecie pierwszego etapu najszybszy był Brytyjczyk Ethan Hayter. To dobry znajomy polskich kibiców, którzy pamiętają go ze świetnej jazdy i zwycięstwa w ubiegłorocznym Tour de Pologne. W grupie, która przyjechała za Hayterem, byli m.in. triumfator sprzed roku, Kolumbijczyk Daniel Martinez i zwycięzca ubiegłorocznego Tour de France, Duńczyk Jonas Vingegaard. Drugi etap premiował odważnych kolarzy. 5 kilometrów przed metą rozpoczął się bardzo długi, stromy zjazd z licznymi zakrętami. Liderzy grup nie kwapili się do ataku. Dopiero na ostatnich metrach rozpoczął sprint Holender Ide Schelling i nie dał już sobie odebrać zwycięstwa. W nagrodę za odwagę zdobył koszulkę lidera. Bardzo się cieszył na mecie, bo ostatni raz wygrał aż 1,5 roku temu w szwajcarskim klasyku w Gipingen. Dobrą jazdę potwierdził następnego dnia Vingegaard, wyprzedzając na finiszu trzech Hiszpanów: Mikela Landę, Enrica Masa i Jona Izagirre. W zwycięstwie bardzo mu pomógł kolega z ekipy, mistrz Węgier Attila Walter, który, jak mówią kolarze, podprowadził Duńczyka na finiszu. Vingegaard objął prowadzenie w generalnej klasyfikacji i, jak się okazało, następnego dnia nie miał zamiaru oddawać koszulki lidera, a miał na nią ochotę szczególnie Mikel Landa. I gdy Duńczyk uciekł kilka kilometrów przed finiszem, dogonił go Hiszpan i tylko obaj walczyli już o zwycięstwo. Początkowo mieli nad grupą pościgową pół minuty przewagi, ale na metę wjechali już tylko 2 sekundy przed pościgiem. Pierwszy był po raz kolejny Vingegaard. Na przedostatnim etapie trwały ucieczki i pogonie, ale wszystko rozstrzygnęło się na finiszowych kilometrach. Kolarzom szczególnie dały się we znaki dwie ścianki o nachyleniu dochodzącym do 13%. Na nich jeszcze walczyły małe grupki, ale tuż przed metą o zwycięstwo rywalizowało już 22 kolarzy, w tym wszyscy liczący się w klasyfikacji generalnej. Sprint wygrał nieoczekiwanie Sergio Higuita z Kolumbii. To było najważniejsze pytanie przed ostatnim etapem. Czy Jonas Vingegaard utrzyma 13-sekundową przewagę i wygra rywalizację z Mikelem Landą? Zapowiadała się ciekawa walka. Trudna trasa, 6 górskich premii, ucieczki i pogonie. Najpierw na czele była 12-osobowa grupa, później uciekło 4 kolarzy. Próbowali utrzymać się na czele Esteban Chaves, Enric Mas, Mikel Landa, Jon Izagirre. Kolejne ucieczki nie trwały długo. Jak było do przewidzenia, do przodu ruszył lider Jonas Vingegaard i nie dał się już nikomu dogonić. Mknął przez 25 kilometrów do mety, wygrał etap i cały wyścig. Mikel Landa był drugi w generalnej klasyfikacji. Opowiadał niezastąpiony Henryk Sytner. A więcej o sporcie w Trójce, w trzeciej stronie medalu, w drugiej godzinie po 18:00. Miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawdę wyznać chcę. Nie pasuje ci zupełnie, gdy próbuję myśleć inaczej niż ty. Nic nie zmienisz, będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sam. Twoją królewną. Nie.